To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 20 lipca. Minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Senat pracuje nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Od godziny trwa wznowione posiedzenie komisji. Protesty opozycji przed Pałacem Prezydenckim. Jakie słowa tam padły, o tym za chwilę nasz reporter. A rząd nie cofnie się przed przeprowadzeniem zmian w wymiarze sprawiedliwości, zapowiada premier Beata Szydło. Nad ustawą o Sądzie Najwyższym pracuje Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Posiedzenie ruszyło o 20, ale później była godzinna przerwa i od godziny senatorowie debatują nad zmianą przepisów. W Senacie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co powiedziano do tej pory? Głos na początku tego wznowionego posiedzenia po przerwie zabrał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Prezentując projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, skupił się przede wszystkim na przepisach wprowadzających Izbę Dyscyplinarną. Tłumaczył, że ma to związek z reformą środowiska sędziowskiego. Minister Warchoł podkreślił m.in. duże znaczenie zmienionych przepisów o immunitecie sędziego i jego uchylaniu. Jeśli sędzia zostanie złapany na przestępstwie, to immunitet zostanie mu uchylony w ciągu 24 godzin. Nie jest celowe przewlekanie postępowania, czekanie na kolejne czynności organów ścigania w postępowaniu karnym w sytuacji, gdy sprawa dotyczy sprawcy ujętego na gorącym uczynku. Mówił minister Warchoł, a uwagi do nowelizacji zgłosiło też Biuro Legislacyjne. Większość z nich miała charakter kosmetyczny i porządkujący brzmienie konkretnych zapisów. Posiedzeniu Senackiej Komisji przysłuchują się też goście, pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. I właśnie w tej chwili zabiera głos. Po tym ma rozpocząć się dyskusja senatorów nad projektem. To Senat i Agnieszka Drążkiewicz, a przed Pałacem Prezydenckim nawet do 14 tysięcy osób było w kulminacyjnym momencie manifestacji. Ten protest obserwował nasz reporter Dawid Grygorkiewicz. Demonstracja pod Pałacem Prezydenckim trwała przez ponad 2 godziny. Jej uczestnicy przynieśli flagi oraz świece. Ich obecność miała pokazać sprzeciw wobec ustawy autorstwa PiS o Sądzie Najwyższym. Jednocześnie prosili prezydenta o niepodpisywanie tejże ustawy. Głos na scenie przed Pałacem Prezydenckim zabrał organizator wydarzenia i przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, którego zdaniem prezydent musi zawetować 3 ustawy dotyczące sądów. Osoba, która mieszka tutaj za nami, ma wielką szansę, żeby pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Musi tylko zrobić jedną rzecz, zawetować 3 ustawy, a my mu dzisiaj mówimy, chcemy weta, chcemy weta. Na demonstracji głos zabrali również liderzy innych partii opozycyjnych, a także pierwszy prezes Sądu Najwyższego profesor Adam Strzembosz czy przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji Krzysztof Łoziński. Samo wydarzenie odbyło się w sposób pokojowy, bez żadnych incydentów. Część jego uczestników przemaszerowała pod Sejm. To Dawid Grygorkiewicz, a do demonstracji przed Pałacem Prezydenckim odniosła się też premier Beata Szydło. Szefowa rządu o 20 zwróciła się do Polaków w orędziu, w nim broniła zmian w sądownictwie. Powiedziała też, że awantury wszczyna opozycja, określająca się dzisiaj jako totalna. I to mimo tego, że jeszcze niedawno nawoływała do narodowej zgody. A przecież w poprzedniej kadencji ci sami politycy przekonywali, że reprezentują racjonalną i niekonfliktową stronę sceny politycznej. Gdy Polacy odsunęli ich od władzy, pokazali swe prawdziwe oblicze. Anarchia, agresja, przepychanki i prowokacje zamiast merytorycznej debaty. To przejaw buty i oderwanie się od problemu zwykłych obywateli. Premier Szydło dodała, że mimo protestów rząd nie cofnie się przed przeprowadzeniem zmian w wymiarze sprawiedliwości. Nie żyje wokalista amerykańskiego zespołu rockowego Linkin Park. Według amerykańskiego portalu plotkowego TMZ Chester Bennington popełnił samobójstwo w swoim domu koło Los Angeles. Artysta miał 41 lat, cierpiał na depresję. Bennington, który grał też na gitarze, pianinie i instrumentach perkusyjnych, uczestniczył w nagraniu wszystkich 7 płyt zespołu. Grupa Linkin Park jest jedną z najbardziej znanych w nurcie tak zwanego metalu alternatywnego. A w serwisie Trójki wysłuchaliśmy fragmentu utworu Linkin Park Burn It Down. A teraz sport, Adam Malecki. 2-0 i 0-2. Lech Poznań na tak, Jagiellonia Białystok na nie. To Kolejor zagra w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy, a Jaga odpada. Przed meczem rewanżowym to wicemistrz Polski wydawał się być w korzystniejszej sytuacji. Przed tygodniem zremisował w Baku 1-1 z FK Gabalą, ale w Białymstoku to drużyna z Azerbejdżanu wywalczyła awans, wygrywając 2-0. Jaga żegna się z pucharami. W zgoła odmiennych nastrojach są piłkarze Lecha, którzy wykaraskali się z tarapatów. Na przegraną w Norwegii 2-3 z Haugesund Kolejorz odpowiedział zwycięstwem 2-0 w Poznaniu. Oprócz Lecha w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy wystąpi także zwycięzca Pucharu Polski. Rywalem Arki Gdynia będzie duński klub Mitlianu. Portugalczyk Oliveira wyeliminował Jerzego Janowicza w drugiej rundzie tenisowego turnieju Poznań Open. Polak przegrał w 3 setach. Nie można powiedzieć, że niedosyt. Każdy mecz jest ciężki. Dzisiaj przegrałem. No trudno, jedziemy dalej. Nie przeprowadziłem za dużo treningów na ziemi. No prosto z Wimbledonu uderzyłem na turniej, więc przygotowanie moje na korcie ziemnym było takie niepełne. W poznańskim Challengerze w grze pojedynczej nie zagra ani jeden Polak, oczywiście w ćwierćfinale. Na dobrą postawę naszych reprezentantów liczymy podczas rywalizacji The World Games. We Wrocławiu dzisiaj odbyła się ceremonia otwarcia, a jak przekonuje prezydent miasta Rafał Dudkiewicz, organizacyjnie wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Po 1000-kroć sprawdzaliśmy, harmonogramy są przygotowane, są wolontariusze wyszkoleni, mamy na ulicach Wrocławia kilka tysięcy policjantów, więc myślę, że wszystko zadziała. Też bardzo, bardzo proszę wszystkich wrocławian, żeby okazali maksimum dobrej woli, żeby wszyscy byli uśmiechnięci, żebyśmy byli szczęśliwi. Pierwsze konkurencje The World Games już jutro. 18 etapów w nogach mają już kolarze w Tour de France. Liderem pozostaje Christopher Froome, którego fenomenalnie wspiera Michał Kwiatkowski. Brytyjczyk ma 23 sekundy przewagi nad Francuzem Bartetem i 29 nad Kolumbijczykiem Uranem. A drugi etap alpejski wygrał dzisiaj inny Francuz, Warren Barguil. Mimo że do mety jeszcze 3 etapy, to o tym już wcześniej mówiono, że na tym morderczym podjeździe rozstrzygnie się wielka pętla rocznik 2017 na Izoard, jak wspinaczka na Świnicy, 2300 metrów, 179,5 km start w Briançon, stacje narciarskie po drodze. Ucieka 51, ale kolejne przełęcze wprowadzają tam swój porządek i ostatnia wspinaczka, Kolumbijczyk, za nim sunie Francuz. Oni walczą o zwycięstwo na etapie, a potem czwórka wspaniałych, sekundowe różnice. Nie, tutaj nie zostaną rozdane ostatnie karty tej rozgrywki wielkiej pętli. Skończyły się góry. Teraz 222 km po prowansalskich wertepach. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. A kolejny sport w Trójce jutro o 7. To sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie. Temperatura w nocy od 15 do 20 stopni Celsjusza, poza tym przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju oraz w centrum. Może popadać grad. W dzień upalnie temperatura od 22 stopni Celsjusza na wybrzeżu do 32 na południowym wschodzie. Na zachodzie, północy i w centrum przelotne opady deszczu, miejscami burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał baju-baju w księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. This is the life of the party. We gon' do it right. Yes. just call and let you know. You better not come if you can't stay. Hey! Making cuts for y'all. Początek audycji Soul Muzyka Duszy to tradycyjnie czas dla Prince'a. Dziś będzie miał również swoje kilka minut na zakończenie naszego spotkania. A nagranie, które otworzyło naszą audycję, Live of the Party, pochodzi z krążka Musicology. Albumu bardzo niezwykłego w twórczości Prince'a, bowiem ten właśnie krążek spowodował nawrót miłości do muzyki granej na żywo wśród Amerykanów. Prince odbył triumfalne tournée po całych Stanach i zarobił całą masę pieniędzy. To był rok 2004. W audycji Soul Muzyka Duszy witają Państwa Grażyna Oczkowska i Hirek Wroda. Dobry wieczór. I remember you're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you're the one who said I love you too. I do, didn't you know? I remember too a distant bell and stars like raindrops fell right out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, that's when I tell them I remember. Come true a few kisses ago. I remember you. you're the one who said I love you too. I do, didn't you know? I remember too. I disembowel the stars like raindrops fell right out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, that's when I tell them I remember. Ach, coś nie mogę się uwolnić ostatnio od tej pani i od tej płyty. Album zatytułowany jest A Social Call. Pani nazywa się Jasmeya Horn. Śpiewa i tworzy w Nowym Jorku, aczkolwiek pochodzi z Teksasu. Przenieśmy się teraz na drugie wybrzeże, czyli to zachodnie Stanów Zjednoczonych. Keep you satisfied. If I can have you all to me, then I am yours for you to keep. Bring your body close to mine. I think it's time I turn these lights low. Turn these lights off. Syd, wokalistka zespołu The Internet, w tym roku uraczyła nas bardzo ciekawym i bardzo spokojnym albumem zatytułowanym Finn. Mam nadzieję, że to nie oznacza rozpadu grupy The Internet. Pozostajmy jeszcze w Kalifornii. Pozostaliśmy w Kalifornii, ale artysta, który wystąpił, czyli Karim Riggins, nie pochodzi z miasta Aniołów, tylko z bardzo przemysłowego miejsca, czyli z Detroit. Ale tam mieszka, tworzy i przede wszystkim nagrywa dla wytwórni The Stone's Throw. Karim Riggins wystąpił u nas. Thank you. cudowne nagranie Gorillaz i album Humans. Czyli weterani powrócili w wielkim stylu. To taka super grupa, można powiedzieć, że zespół piłkarski złożony z absolutnie samych gwiazd. Wszystko opakowane fantastycznie. Marketing zrobiony, wizualizacje również. Płyta świetna, ale chyba do historii muzyki niestety nie przejdzie. Straight out of London, I'm eating good to now, my old friends want some. People who never show me love saying I changed up, but when you're popping, that's bound to be the outcome. But I take my real friends no boo for dim sum, cause they was loving me way before everyone. So yeah, you right, yeah, I ain't checking for anyone who wants to roll but don't know where we came from. That's what they do. More. I do a show and the crowd is screaming encore. So of course I got family at my front door. A favor for a cousin I didn't know before. They say you shining and your pocket's getting big now. I'm like, yeah, well what the fuck you think I sing for? But I only share with those who love me in my rebels. So fuck anyone else that's trying to get a reward. Just keep going. BLK. Busy Ray BLK. New Gen to projekt, który powstał w Londynie. Niezwykle, absolutnie niezwykle ciekawy, za którym ukrywa się cała masa wykonawców. W branży muzycznej to się mówi no-name'ów, czyli kompletnie takich nieznanych. W pewnym momencie pojawiła się osoba, tajemnicza pani, która potrafiła ich wszystkich pozbierać, zaprosiła ich do swojej audycji. No i tak powstał projekt New Gen. Jeden z najciekawszych albumów wydanych w tym roku w Wielkiej Brytanii i nie tylko, pokazujący młodą scenę rapową brytyjską, która moim zdaniem jest obecnie znacznie ciekawsza niż ta amerykańska. Chociaż już w ubiegłym roku pojawił się album, który absolutnie zmiażdżył wszystko i był jednym z największych wydarzeń artystycznych 2016 roku. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo,

Mieszkający w Kalifornii Teres Martin należy do niezwykle ciekawego pokolenia współczesnych muzyków i producentów, bo potrafi połączyć w swojej twórczości i jazz, i soul, i funk, i hip-hop, ale jednocześnie produkuje płyty dla artystów, którzy w tym nurcie się mieszczą. W ten sposób dochodzi w jego studiu do niezbywałych połączeń, spotkań i nagle okazuje się, że utwór Terke i Taco mogą wykonać The Emotions i Wayne Vaughn. Teres Martin. Bardzo, bardzo proszę zwrócić uwagę na płyty tego pana. Feel nice strong when you're so low-key, it stresses me out so good. Try to be cool, but I'm in my head, bending to all your rules. I'm cool with your friends and I turn my head when you wanna talk your s***. Who else is putting up with this? Fish out of water, gotta get my armor to swim in your element. Light through my teeth like a good actress, so you never see me sweat. If you caught a bird's eye of the ones in line that want me, you might regret it. Who else is putting up with this? Boys like you with me should know it's a nana, no, it's a nana. Girls like me, oh, we got too much to offer, too much to offer. Boys like you and me should know it's a nana, no, it's a nana. Girls like me, oh, we got too much to offer, too much to offer. Maybe I'm bored like being ignored, don't know why I'm in your bed. Why would I wanna put up with the drama? It's fun playing in your head. Down on your level, I dance in the shadow. I'm so good at this two-stepping. Who else is putting up with this? Like a fine wine, you see it in time. What you had up on your tongue. Passing on me, don't know what you leave. Guess I love your taste, but now you got it easy, but your taste is cheap. Think you need to clear your palate. I won't be putting up with this. Boys like you and me should know it's a nana, no, it's a nana. Girls like me, oh, we got too much to offer, too much to offer. Boys like you and me should know it's a nana, no, it's a nana. Girls like me, oh, we got too much to offer, too much to offer. Funny how the best ones are so screwed. Funny how they mess with guys like you. Caught up in the moment, bending rules. Funny how the best ones are so screwed. It's so funny how you expect someone perfect. So funny how people rock waves till they surf sick. It's not Mazel Tov till the shirt slit. It's not a true love to mama, approves of it. And then you think to yourself like you're really going through with it and giving everything until you're through with it. You probably think that I'm losing it, cause I would fuck up so easily. You would listen to my lies and go believe in me, cause honestly you couldn't think of ever leaving me. And there might be a better option, but I needed you when you needed me. When I was sick in that bed, you had treated me. I tried to come back for your love, but you seated me. But I understand your every single reasoning. You always tie it all together like a seasoning. I really screwed up. Please come home. Boys like you and me should know it's an honor. No, it's an honor, baby. Girls like me, oh, we got too much to offer. Too much to offer, baby. Boys like you and me should know it's an honor. Cassidy, the lovely Grace, and yours truly, it's Lil Yachty. Thank you for listening, baby. DJ Cassidy firmuje ten właśnie utwór zatytułowany Honor, a w tle głosy Grace i Lil Yachty. To fragment ścieżki dźwiękowej do filmu The Get Down, serialu telewizyjnego, który można jeszcze obejrzeć, ale mówię Państwu, to właściwie co tydzień nie będzie kolejnych części. Bardzo z tego powodu cierpię. Teraz wróćmy do polskiej muzyki i nowości z naszego rynku. Wrocławska supergrupa Night March, Electric Trio i Solati. To nowe nagranie z 2017 roku Break the Silence. Jeśli kiedyś Państwo trafiliby na ich występ, to absolutnie trzeba zobaczyć i trzeba pójść, bo niesamowite rzeczy grają, zwłaszcza, że wszystko na żywo, wszyscy wyuczeni, wszyscy, nikomu nie przeszkadzają instrumenty, na których grają, wszyscy bardzo dobrze się przy tym bawią. Teraz do Londynu. that's it. Oh, oh, oh. Koledzy z południowego Londynu mówią o nim Omar, a po polsku bardziej byśmy powiedzieli Omar. Jeden z weteranów brytyjskiej sceny soulowej wydał kolejny znakomity krążek i to w tym roku Lovin' Beats, tytuł utworu Gave My Heart. Grażyna Oczkowska i Hirek Wrona żegnają Państwa w audycji Soul Muzyka Duszy. Zapraszamy za tydzień, a na zakończenie obiecane spotkanie z Princem. Hit and Run Phase 2, rok 2016. Blake Muse to tytuł nagrania. We'll be right back. that I got your attention. I think it's about time I mentioned the reason why I wrote this song. Like a UFO sighting, from my heart I am writing the next close encounter. Tell me how long. Will it be on land or near the water? Will it produce the son of the black moon daughter? Or pillow covered with all our tears, 1,000 light years away from me. Autopromocja. Sobota w Trójce. O 10:00 Wojciech Cejrowski i jego audycja podzwrotnikowa, czyli muzyczna wyprawa do tropikalnych miejsc. O 11:00 Marek Niedźwiecki zaprasza na Markomanię, a w niej 2 godziny muzyki najwyższej próby. O 13:00 instruktorki Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Owszańska namawiają do odwiedzenia Radiowego Domu Kultury. A o 15:00 Dariusz Rosiak zda Państwu raport o stanie świata.